Co to? Twoje groźne miny. Iroj znowu w chałupie. Stos! Bez kurwy. Słuchaj! R.A.P. Robię to, co chcę. Znasz i nie me. Jestem kto? Słucham! R.A.P. Robię to, co chcę. Znasz i nie me. Jestem kto? Tak, ja słucham R.A.P. Robię to, co chcę. I chuj wbijam w twoje zdanie. Iroj znowu podaję wam swoje nowe danie. Zajebiste, ostre i soczyste. Wypierdalaj, jeśli cię przeraża skala. Wypierdalaj, he, ty mądrala. Wypierdalaj, farmazony schowaj w kieszeni. Wypierdalaj, nikt cię tu nie lubi, nikt cię nie chce. Wypierdalaj, jestem jaki jestem i już taki pozostanę, proste. Zatem schowaj komentarze swe żałosne i nie pierdol. Bo jebie ci strasznie zryja. Rymuje, wiesz kto? Czyja płyta to jest czyja? Nadciąga L-I-R-O-Y-H. Ze mną przyjaciele, hiena w skład. I nieważne czy to CBS-y, czy też gra. Zjebiemy wszystko, to nie żart. Słucham! R.A.P. Robię to, co chcę. Znasz i nie me. Jestem kto? Słucham! R.A.P. Robię to, co chcę. Znasz i nie me. Jestem kto? Słucham! R.A.P. Robię to, co chcę. Znasz i nie me. Oh, boy.